تشبیه نس با قیاس. نس وحی روح قدسی دان یقین، وان قیاس عقل جزوی تحت این. عقل از جان گشت با ادراک و فر، روح او را کی شود زیر نظر. لیک جان در عقل تأثیری کند، زان اثر آن عقل تدبیری کند. نوحوار ار صدقی زد در تو روح، کو یم و کشتی و کو توفان نوح. عقل اثر را روح پندارد، ولیک نور خور از قرص خور دور است نیک. زان به قرصی سالکی خرسند شد، تاز نورش سوی قرص افگند شد. زان که این نوری کن در سافل است، نیست دایم روز و شب او آفل است. وان که اندر قرص دارد باش و جا، غرقه آن نور باشد دایما. نه سحابش ره زند خود نه غروب، وارهید او از فراق سینه کوب. این چنین کس اصلش از افلاک بود، یا مبدل گشت گر از خاک بود. زان که خاکی را نباشد تاب آن، که زند بر وی شعاعش جاودان. گر زند بر خاک دایم تاب خور، آنچنان سوزد که ناید زو ثمر. دایما در آب کار ماهی است، مار را با او کجا همراهی است. لیک در که مارهای پرفنند، اندر این یم ماهی ها می کنند. مکرشان گر خلق را شیدا کند، هم ز دریا تاسشان رسوا کند. وندر این یم ماهیان پرفنند، مار را از سه ماهی می کنند. ماهیان قعر دریای جلال، بحرشان آموخته سحر حلال. پس محال از تاب ایشان حال شد، نحس آنجا رفت و نیکو فال شد. تا قیامت گر بگویم زین کلام، صد قیامت بگذرد وین ناتمام.